دیوانے بڑے خوش ہیں کیوں جو میں نہ ہر بھائی کیوں جو میں نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچا فیشن کو حیا آئی فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی وہ لوگ ہی آتے تقدیر جینے لائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کی بہار آئی داڑھی ہے امام شیطان کو شرمائی فیضان مدینہ میں سنت بہار آئی سنت کی بہار آئی سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچا فیشن کو حیا کو حیا آئی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت کا لیے افضائی ہے حوصلہ افضائی فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی سنت سنت کی بہار آئے، فیضان مدینہ میرا رحمت کی گھٹا چھائے، اللہ کرم کر دے تو بخشش ان سب کو، اللہ کرم کر دے تو بخشش ان سب کو، اللہ کرم کر دے تو بخشش ہم سب کو، موجود ہے جو بھائی، موجود ہے جو بھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئے، سنت کی بہار آئے، داڑھی امام ہے زلفوں کی بہار ہے، داڑھی امام ہے زلفوں کی بہار ہے، شیطان کو شرم آئی، شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، لمحات مسلسلات ہے دیوان بڑے خوش ہیں، لمحات مسلسلات ہے دیوان بڑے خوش ہیں، کیوں جو میں نہ ہر دیوانا امام اور زلف و ریش میں، ان کا دیوانا امام اور زلف و ریش میں، ان کا دیوانا امام اور زلف و ریش میں، دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار، دیکھو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار، کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا رہوں، کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا رہوں، اے سنت کا سزا بن کے رہوں، خدمت گزار اہل سنت کا سزا بن کے رہو خدمت گزار انہیں کا دیوان ان کا دیوانا امام اور زلف پوریش میں ان کا دیوانا امام اور زلف پوریش لگتا ہے کتنا شاندار دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سماچایا فیشن کو حیا آئی فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں سنت کا لیے مدینہ دیوانے بڑے خوش ہیں لمحات مسرت ہیں دیوانے بڑے خوش پہ دعا کی بہار آئے، سنت کی آج کے دیوانے کیا مست ہے مستانے، آج کے دیوانے کیا مست ہے مستانے، آج کے Oh, سب کو اللہ کرم کرے تو بخش دین سب کو موجود ہیں جو بھائی موجود ہیں جو گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان